Hello, good evening. Mm-hmm. Dobra, to jest szurka, usaka, czy zrada z krwi. Maka. Enam, biedny farek. Podala mola do zachali, bo kamera kanału, tak, a biedny mesi. Bismillahirrahmanirrahim. Arazat al-Muhibbullah Bihari Pada Barasara Dwayam Mubhasta Di Mabahisi Hamsana Chidapa Tarikadu Sual Jawab Da Sual Dawari Diji چه در جنس پا اعتبار دی وجود سرا متحد دی دی نوع سرا او که مغایر دی مغایر دی مانا چنی دی جنس زنتا وجود دی او دی نوع زنتا وجود دی کیمیو شک چو خلی دوالا شکاین باطل دی اول شک زکا باطل دی چه که جنس پا اعتبار دی وجود سرا متحد شی ده نوع سرا بیار لازم شی اتحاد ده واحد مع الكثير دیو اتحاد رو شی ده دیر سرا زکا واحد نا چک مراد ده جنس زکا جنس واحد ده خو انواع نوع چی ده انواع خو دیر ده لکه خیوانی ده و نوعی دیر دی انسان بقر فارس و غیره اتحاد واحد کثیر سره دا باطل دی ځکه چې اتحاد واحد چې کثیر سره ودرېږي بیا په دغه صورت کې یاد لازمیږي وحدت د کثیر یعنی وحدت فی الکثیر کثیر نه خو انواع مرادي یعنی چې ډېر نه وي جوړکې یاد لازمیږي تکثیر د واحد او واحد نه خو جنس مرادي چې دا یو ور ډېر کې نو اتحاد دو واحد جه کثیر سر ادرینی یاو وحدت فل کثیر اروالی یاو تکثیر فل واحد اروالی وحدت فل کثیر سمنا چیوی دیر هیدن جور که چانو وعدی زکا چه اگر نجیوی جور نکی بودی جن سر اکلا اتخاب ادرینی جنس غریب دخ سر متخید شی که دخ سر خواه و تیو که وی سیو جنس سر متخید شی او تکثیر فل واحد دامانا چیوی یو دیر چی دا جنس دای چی دا یو خودکنا دیر جور که سی دے دو دو دو سرا متحد او دا دولا باتیل دی خوخیر دا تو بیان سفویر کبھی یو نقصان خیدا شد دوام نقصان یہ دا چھے پکاران دے مطل صاحب کی دیا چھے دا کین دو کلمان دا ذکر کری دی یو دلتا یو ورس تنقص قدری میں زکا چھے دس کلام خلاصا دارا واتا چھے جنس متحد دا جنوی سرا پہ اعتبار دا وجود چنن دوشا منفارد وجودی نشتا او دل پا بحث معرب کے دوری دی چلا کرنا ذہنا قد یخلق له من حیث العقل وجودا منفردا فاگر اکرانا نمیدی چی دی جنس تو فرا منفرد وجود اشتا وما هاگا الا تحافتنا او قدوان شکر کر غرا کرنے چی مغیر دا تو اعتبار دی وجود دی نوعینا دیادوان اتسانا کیچی یو نقصانی دا چی کلا تو غیر سو بیا وجود د مبهم ارزم بدون نه مخصل نه ځکه چې وجود د جنس مبهم وي مخصل یې نوع او فصل وي نو چې دا مغیر شه خو زونته وجود یې شه نو چې زونته وجود یې شه نو په اعتبار د وجود سره چې دا زونته شه په خپله موجود شه او بل شی نشته ورسره نو وجود د مبهم نه بدون نه مخصل نه ځکه نوع فصل چې نه وي بیا چې تفصیل تعین وي نه او دا باطل دی دوه نقصان یې دا چې کله دا جنس چې مغیر شی دی نو انا بیا پچار و چه خمل یا نشی پیسا یه زکا چه خمل تا کزا تو دی اتحاد فل وجود و دی خمل یا پیسا یه در کل انسان حیوان و نو در سوال تا بیاد صفیه بر کرده نو عرضو دی محبولات هاری فضاعو بر اثرا چه وجود الجنس دویان مبحث بیانوی دی مباحث خمسانا چه دا پا طریقه دی سوال و جواب دی سوال دوالی دیجی چه میش دا پشتنه دنه که او متن سه او مثال منطقی سه چه جنس پا اعتبار به وجود متحد دای ده نوع سرا او کزن مغیر دای متحد دای ده نوع سرا دا مانا چه یه وجودی دای او کزن مغیر دای مغیر دا مانا چه جنس زنتا وجود دای او ده نوع زنتا وجود دای دوار شقه باطل دی اول شقه باطل دای سنی شقه باطل دای اول شک ویلو کا تین در ذکر جتا اول شک معتبار شی چی جنس پہ اعتبار دے وجود متحد دے دے نوائی سارا بیا دوا نقصان آتا رسی اول نقصان دا چیر لازمیږي اتحاد د واحد مع الكثير سکه جنس واحد ده و انواع ډیر دي او اتحاد د واحد مع الكثير کې زمي دا بطل لای ځکه چې اتحاد د واحد مع الكثير چې والي فدا کې ریاضات کې چې وحدت فی الكثير یعنی وحدت فی الكثير والي وحدت فی الكثير والي یو تکثیر فی الواحد والي یو وحدت فی الكثير والي یو تکثیر فی الواحد والي یو وحدت فی الكثير والي یو تکثیر فی الواحد والي وحدت فی الكثير څه معنی چې د ډېر نه یو جوړ کړي چې دا انواع دي دغه نه یو جوړ کړي چې جنس سره متحد کړي ځکه چې دا یو سره به اتحاد نه لري تکثیر فی الواحد دا معنی چې د ډېر نه د یو نه ډېر جوړ کړي چې جنس یو دی دا یو ډېر کړي چې د ډېر انواع سره متحد کړي او دا دواړه بطل دي وحدت فی الكثير یا تکثیر فی الواحد دا دواړه دا یو رستان شو دواړه رستان دا چې کچېته جوړ متحد شي د نوع سره فی الوجود یا په کلامین د مصارف کو تناقض رشي ځکه چې داس کلام را ویل دا ومن نشي چې متحد فی الوجود شي چې د جنس ځنته منفرد وجود نشته او دې ورسته بحث معرب کې دا یو لکن الذهن قد يخلق له من حيث العقل وجودا منفردا لكن ذهن کلا کلا جوړوي دغه جنس لرا په اعتبار د عقل جنته وجوده اگر در مرمی چه وجود من فارد یشتا و ما هذا الا تعافتا او قدوان شک ورا کرده چه ده جنس فورا نا جنس جن په اعتبار ده وجود مخیر بله ده نوحی نا زنتا وجودی بله بیاد و نقصان ده اول نقصان ده چه کرا چه جنس په اعتبار ده وجود مخیر شده نوحی نا زنتا وجودی روایا نر لازم شه وجود ده مبهم ده دون ده محصل الله لکه چه وجود ده جنس مبهم ده تحصیل او تعین چې دین یا په نوع او په سر سره کی یا ته چې مغایر په تو باندې وجود بل خو ځین پر موجود کا یا وجود مفهم راغلی د نو محصل لا بابا کلا ده او ځان نو ځان دا چې کچیر ته دایم سل مغایر شي په اعتبار د وجود بیا په شار دا چې حمل یې نشي صحیح لکه چې حمل ته کذا د اتحاد فی الوجود او خلاص کې چې دل تا هر دي کې وجود دی چې په حمل کېږي خو هغه خبر مې ویل چې نه مغایر لکه کوم انسان حیوانونه دا سوال لای دغه دغه سوال لا متن سه په دغه عبارت جواب وکړو چې وجود الجنس هو نوع ذهن او خارج جن حاصل به جواب دا چې زه اول شق را کو چې جنس په اعتبار د وجود متحد د نوع سره یو وجود دی خو لیکن نو را کوي تفسیر وکړو چې دا وجود دوه قسم نه دی یو وجود حقیقي نه ته وایي وجود تحصیلی نفس الامری دی دوان کسا موجود دا تخمینی اعتباری دیلی بیا دا وجود حقیقی پا اعتبار سرا چی جنس وخلی دا نفس الامری پا اعتبار سرا بیا پا دک کسرت تا بیا پا دک کمائی نشتا او دا وجود تخمینی پا اعتبار سرا بیا کسرت نشتا تی نزدی خاصل دی جواب دانا پا دو بارا سرا مکم سنر کنی جواب رکنی دا سوالنا سوال دا خاصل دی جواب دا از اول شک غره کوا چه جنس پی اعتبار دا وجود متحد دا دینا وی سرا خدا جواب پا دو اعتبار سرا بنارا چه دا وجود دی جنس پرا دو کسما وجود دا یو وجود حقیقی تفصیلی نفس الامری او بل وجود تخمینی اعتباری دا اول وجود پی اعتبار پی اعتبار که کسرت تا کسرت تا چه دان دا خود یو تخصیق شد دوه خبره دا چې دا وجود تحقیقی نه دی دا حمل غد وجود تحقیقی په اعتبار سره دی چې دا جنس په نوع حمل کیږي او درمه خبره دا چې دا وجود مبهم به دونه مخصل نه چکه جایز نه دی دا وجود تحقیقی په اعتبار سره دی جایز دا وجود تخمینی په اعتبار سره جایز دی دا درې خبره بره وکړي چې جواب پر سوال د پوره وشي اوله خبره چې وجود د جنس په دوه قسمه دوما خبره کې په اعتبار د وجود تحقیقي په دغه کثرت تا یا نه د وجود تخمینی په اعتبار درما خبره چې د حمل په اعتبار د وجود تحقیقي سره کړه او وجود مو په دغه مو مخزل نه اته وجود تحقیقي کړه دغه په وجود اعتبار د تخمینی په اعتبار کې جائز ده چې دا نو دا کړه جواب خلاصه دار وته چې دا شته اول غره کړو او د جنس په اعتبار د وجود سره متحد دی د نور سره کته چې متحد دی د نور سره اول نقصان ارتي چه اتحاد به واحد ادری میده کثیر سر جواب شما ذکر داغا متحد پا اعتبار به وجود تحقیقی سر بلا خب پا اعتبار به وجود تحقیقی سر خب بدر که کسرت ہو نزدی کی مکبر شاید لازم اتحاد کثیر معل او په دغه اسم انسان نشته دا خو جېل ده ډېر ډېر سره متحد دا کته دا اسلام ورې ده چې شاه دا خو بیا اسلام نه چې امریکا چې متحد دي دلې چې په کلامین کې تحافظ او تناقض او دلته وایي چې متحد ده په اعتبار د وجود دمره چې وجود منفرد یې نشته او بیا ورته معارف کې لیاي بحث معارف کې چې ولکن نظرنا قد يخلق له من حيث العقل وجودا منفردا وجودا وجود منفرد دلې دل دا نه بل چې په تناقض نه کمره جواب چې وانت چې ده وجود منفرد بل اپ اعتبار د وجود تخمینی سره وشه او دلته چې متحد بل وجود منفرد یې نه بل په اعتبار د وجود تحقیقی سره نو په کلامین کې تناقض نشته تناقض غوله و چې ځواله په وجه حتوایا نو دا وجود منفرد بلا غشا وجود یې بلا په اعتبار د وجود تخمینی او دین تاسو د متحد بلا په اعتبار د وجود تحقیقی نو کلامي و دواړه د وجه حق نه شول بیا یې په وجود منفرد باندې تر دینه دي چې څنګه چې ولته وجود منفرد بلا د جنس په اعتبار د وجود تخمینی خو بیا په دغه دواړو سره راغل کی نو ځان وایي چې بیا دا وجود مو به ورغه بدون دي نو خسر نه جواب چې وجود مو ځان بدون نه مخسر نه اپ وجود تحقیقی د جنس کنه دی جایز او چې کوم وجود تخمینی او اعتباری نه پاتې وجود مو باندې د مخاطر نه جایز ده ځکه دا وجود تخمینی دا وجود اعتباری دا پیداوار دي شر حتی العقل په وجه کې دی یدا چې د عقل پیداوار دا لکه نه زنه کې دی خپل له من حيث لا تنو عقل بدا کې دی چې وجود مو باندې ورو ورو بدل نه مخاطر نه بیا د فر ورنی په دغه شکل چې کله وجود مو منفرد ورو ورو بیا وجود نو څه مګر مغایر شي په اعتبار د وجود وجود مو پر حمل راځي چې صحیح جواب دی چې حمل بلی دی جنس بنا او بلات اعتبار د وجود تحقیقی او اعتبار د وجود تحقیقی خو سره متحد ده مسی جواب په اعتبار د شکی اول پر شخوات نه دی چې خبر کې درې تلوینو کې ذکر کړه چې وجود جنس دا څه موجود ده او بل په اعتبار د وجود تحقیقی او تفصیلی سره بیا کثیر ده لکه انواع چې کثیر دي او بل په اعتبار د وجود تحقیقی سره وجود مبهم بدون مخفل نه جایز نه دی تخمینی سره جایز ده او حمل په اعتبار د وجود تحقیقی سره دا نه تخمینی سره څو د جواب ته وته چې شکه اول غره کوو په اعتبار د وجود سره جایز متحد ده نه سره او په دې اعتبار سره کثیر بنا اول نقصان نه لري اتحاد کثیر معل کثیر هوا او جواب نقصان ده کله لازم دي چې تاسو ته چمیر بیا ورسته چې کی منفرد دی بیا وجود د جواز په اعتبار د وجود تخمینی سره واخلي نو کلامی دی وجهه کنا مشوره دا ځا بلغه نه دی دا ځا بلغه نه دی نو موږ ورول وجه نو وجود الجرس هو النوع دا بعينه النوع ذو ذهننا وخارجه خضره یو څه وارد شي چې زه په اعتبار وجود تحقیقی او تحصیلی سره جنس متحد به نوع سره نه معنا یله نه معنا چې زکه چې جنس او جزء دی نه مشکل اساسه که نو علاقه انسان باندې یوه جزئیه فصل نه نه تقه او بل جزئیه جنس شو نو جنس او جزء دی نه وینا او جزء او نوع یو کل شو او جزء مقدم په کل باندې په تقدم تبعی سره جزء مقدم په کل باندې په تقدم تبعی سره او دا تقدم تبعی دا یو قسم د تقدم چې نه تقدم فل وجود نه دی چې جنس په وجود کې هم مقدم دی په کل باندې خوچه پو وجود که مقدم شو خو وجودی مغایر نشدنه و اینه ندعن نمانه نسوارا باری دیگی چه جنس پا اعتبار در وجود تحقیقی سر اتحاد زده نوعه سر نمانه لکه جنس خو جوز ده نوعه و نوعه نوعه کل انسان نوعه در خیرانه را تکه جنسی جوز شو او جوز مقدمی پا کل بنده پا تقدم تبعی سر دا تقدم تبعی و کسر تقدم فی الوجود غدا نده جنس وجود غم مقدم شو پا دغا نوعه بنده چې وجودي مقدم شته مغایر نشه دا چې کوم شي چې اتحاد یو خو یو بل یو مقدم نشي بل زه دا نه مانم چې دوی په تشریح دا اتحاد ده سو جواب چې تر کې دا اجزاء په دوه قسمه دي یو اجزاء فرضیادی یو اجزاء ذهنیادی نو اجزاء ذهنیا بیا دا اجزاء فرضیادی دا قانون دی چې مقدم په کول باندې په تقدم طبيعي سره یا تقدم تبعی کسن تقدم فر وجود را بیانو تی اعتبار سرا بیا مغایرت اردرینی دا اجزا خرجیاد قلنا چی بیا خمل غنا سایی کی نو یا اجزا دینیادی بل اجزا خرجیادی پا اجزا خرجیادی کنون دارا ہے چا مقدمی پا قلب رتا تقدمی تبعی سرا روانا تستالی کسن تقدم فر وجود را شاہنو تی اعتبار سرا سی مغایرت را غیر سی خمل غنا سایی کی وجودی نازم تسن تشن یا اجزا دینیادی اجزا دینیادی دا په کول باندې مقدم نه دي په تکاتو مته دي سره بلکې اجزا دي نیا متحد دي ده كل سرا في الجهل والوجود والتقرر عزادي هي متحد دي ده كل سرا في الجهل والوجود والتقرر كحمل كيجي يو تبال ورطقونا نو عزادي هي ده كل سرا متحد دي في الجهل كجهل فوانا تفيدو كاول كتنو دي تنجد فوجود كي يعني وجود كي فوانا مثال فتقرر سرا ولا قول فتقرر كي يعني الثبوت كي فوجود كي چه يو وجود يلا فالذاتي هي دا متحد دي دي كل سرا فجعل فوجود فتقرر كي حمل كي جي يو فبال ورفا كولا جعل ورا پي دو قول كي فوجود كي يو وجود يلا فتقرر كي فثبوت كي دي چه کلا دا سي دي نو دا جنس مشت جز بي دي دي نو انا دا جز ذهني بي دي چه جز ذهني بي دي متقدم طبيعي رواي بلکه اتخاذ پر وجود یا رواي اتخاذ پر تقرر یا رواي نو دغ وجه نه خستی پی حمل کی جیغا دغ وجه نه پی حمل کی جیغا پوتشوا دا جنس چه پا خارج که وقت لیا پا خارج که وقت لیا نوش ده نوع نا جز ملی بیلی نا عین نوع بیلی نو پا خارج که که دا جنس پا دا نوع نا حمل کی جیغا دا وجه نا حمل کی جیغا بعينت توجهنا وبحمل كيشي تخرج كي رجوز لما لا كان يا كيدا فلو كيش تفرقين يجي جوشي شي مغير شخص هو قزير كي رجوز مانا فعزاد الانياء دو كل مغير ندي فجعل فتقرب وجود فكل كي يسرع اتخاب دان فذكا ما تنسى يا مولوين شو وجود دي جنس جلال هو اللو هدا بعينيه لو هدا ذهنه هذا ذكا في جوز ذهنيه لاي وخرجان عنه ولا ذكا شو تخرج كي انفرع عين لاي نو تخارج کې د عینیت وجه نه تخمل کېږي په ځای کې اگر که جوز یې راغه جوز ذهني په کل باندې تخمل کېږي مصطفی هوا دغه جنسو محمول وي علی په دنو عمل لی چې یې ما په دغه ځای نه خارج ځای کې په خارج کې د عینیت وجه نه په ځای کې د جزئیت وجه نه ځکه جوز ذهني متحد دی د کل سره په جار او وجود او تقرر کې شادر دې په خبره بیان وکړه ان چې دغه خبره د پوره تحقیق دایې کړې کوي چې نه دا عينيت جنس دي نوع سرا او بلا چه دا متحدة دي نوع سرا پس دي انك اغاقو خارج كيها منشار دي غصدو دليل دي غصد آيا ايش دليل بيان اي وش اصل كي منشار دي غدادو چه جنس كتا متحد نوع بلا دي نوع سرا مغير نوع بلا خوب يا وداي داس بي چه دي نوع انا مقتا موجود يجي اخ ذكر جزء عام لا او خلان کې چې دای نه نه نه مختنه شي موجود نه وي یعنی که کوم جزء دا جزء وي صدا ترخی ته تفصیل لا څه کوي چې دلیل یې دغه صدا چې وو سره متحد عین نوع سره ده ځکه چې جنس ته پورا د نوع نه مخته حصول نشته نه په اعتبار د غنونه مزه نه مخته ده چې نو اته نه مزه نه کوي مثال نه وي درمه وځو جنس ته یې روان پاره ده او نه تکدم زتیشته تکدم زتی نه وي لکه زه مثال کولای څه ځوان په پولیس کې خدای وي دا حرکت دا د ریکلو د روس په ورځ نه ده ګرځي ورځ نه کوي خو ته کدی زه تی حرکت کې ستنه نشته دا حرکت یوه دوه اوالي په اعتبار د ذات د ریکلو ورستي هغه که مړه وي واه او کله کله تقدم زمانی کله کله تقدم ذاتی نو دلته دا د جنس تقدم په نوع باندې نه تقدم زمانی شته نه تقدم ذاتی شته ویله که تقدم یې ورواله فنوع عدم دے گوشہ موجود کے جیدہ جنس جوز عامادہ کا خاصہ انہوں نے عامہ او قانون دارا ہے چاہا جوز چی عامی او مغیر بھی دنوع انا موجود کے عامہ داری اجنس نمی جیدہ جنس نمہ دا جنس جی پختر جنسیت دے پتی کی جنہ نیسے دے خبر دے پر دلیل تشو چی جنس متحد دا عین دنوع سردائی دنو مغیر ندائی ویچے سکر دا دنو مغیر چه جنس ته نوعنا پا وجود که مقتا داینا نزمانان او نا ذاتن که مقتا دای موجود شی خو مغیروی او دیو خدای جوز عاما دای جوز غدای عام غدای او مغیر دا شو تیسی پتی ندر ہوئو یا کرون دارا چه آرہ گشا چه جوزوی عامی او مغیر دا نوعنا وی اما دایو مدا دا جنس بینا یا کتی مغیر یا که دیو خو مدا دا جوزی سی نیش دکا اولو چه متحد نوع سر په مخته نه راځي ځکه چې د مدار نه جوړیږي و مرشا وزاله کار مرشا دلیل دې خبره چې عین ده دا عینیت دې په وجود کې ادا چې عمل جنس جنس چلی لیس له تحصل حصول یشتانه کله نه وایي مقصد نه وایي چا وایي چې خبر نه وایي حصول نه وي خو د زمان حصول نه وایي قبلیت ذاتی نه وایي وچه و این کار قبلیتا اگر که مختول ای لا دو زمان وی غد زمان خو خود نشتا خو اگر که قبلیت ای لا دو زمان وی دیای مخت خصول نشتا نو مخت خصول نشتا و این کار اگر که ده مخت خصول قبلیتا مختول ای وی ذاتی لا دو زمان دو زمان وی غد دیا نشتا از اکا دی که مخت خصول ای ور همه نه دیاو دای جز غد بله عام وی بله و مغایر وی بله و کی جنو چی وی عام غد وی مغایر وی اتن مداد نه جوړیږي سینې به تا وویل چې او مخته کې ژما چې مخته شه مداد نه جوړیږي سی دا څه شی و سره عین دی خو دلته مثال په ورې دي چې دا دلیل نه مطابق ته مدعا سره نه ده مدعا نشته رو عینیت چې وجود د جنس عین وجود دی نه وایي ده او دلیل ده ته پوښتنه کوه چې عین ځکه دای چې جنس نه مخته نه ده شا از دغه نوع شولا دا مخته جنس یستوول که بازیه که دیگه نوال سر عین در زکر که مختا نگر بیادا نفیت اول در مختا اولی در دیگه برای اون مسترزیم دی چه عین نیم زنجه بستو دی یا عین بنشن عینیت تک برای تو دوا شوی نظر اولی دی چیو شاید بنده تر عین بیلی داره که ضروری چه پر مختا نیم داره که ضروری چه پر ورست نیم چه بچه رسر اکتش بی و تو چه در دلیلی پیش که چه وجود دی جنس عین وجود دنو عیده زکر که پر مختا نگر پر مختا نگر که پر مختا شده نگیری مدا بیا تا خو دغه را مستلزم نه دی چې وجود د جنس عین نه وایي کله چې ورته وي نو تقریر د سیسو شاین غیر تام ده دلیل غیر تام ده جواب چې اصل کې دغه مغایرت ته وجود د جنس دغه نوع سره چې کوم ممکن و دغه تقدیم په صورت کې ممکن و چې کا مخته یې کې یعنې مختولی په صورت کې دا خبره نه ده د جنس نه جنس بس ویا دا جنس عدم عینیت تصور چه اتباد عدم عینیت تصور چه عین دا نمی تا دا دی وقت شکر اتلا چه مخت ایو بلی دا تا دا شای ممکن و ازا که چه جزو عما مختار تلال شی خدا میل تا خاتم که چه نا مخت خونه دا ازا که چه مداد نمی جوی شی خدا بل طرف چه وقت ای که دا تا اخور تا جنس خو بلکر ممکن و چه بیا پدا وجا سر ای غیریت رشی ازا که چه جزو عما ورست نمی جزء عما بیا مختوی و جنس و جزء عما دا جزء عما و یا مختوی یا و سر عین پا جزء عما که دا دا تأخر ولا صورت بلکل ممکن ندا یا چیگه جزوی و عامی دا و یا مختوی مدا و یا تاوی یا یا و سر عین جنس و یا تاوی یا یعنی جواب یہ دارا ہے چه تقریب نتام دا چه ورد دا تکزم دا جنس خاتم کری سوی عین دلے و تدا سشر تولای چه امکان دا تأخور و کشتا سن جدا نشتا که زکا چه پا دا جنس که خالی احتمال دی ایغ تقدیم و زکا دا جزء عام دی و جزء عام مقتا هر تلای شی خواه مده تا باطل که زکا چه مداد نزوه دلا نفت عینا معینا شدا خبر چه عین دی و را تأخور و سرس خو بلکل که ممکن ندا زکا ندا که ممکن چه جزء عام رس نشی تلایا نزکا نا اطراب تتوجو نو تلا عام اسی زکا نکا باطل و چه سرگی خالی تکزم باطل که خود با خود اکنی شاری کی عینیت ورزینو مدعا ثابتا شولا چه عینیت مدعا وا دا بل شکل تیر دریمی وزا چه چاپا آسی باطل بیت استمکان یدشتا فا این اللون اما سلتو مسلا دا ایتا مثال فرا وزا خط بتا کو چه جنسا بیا سرانگی مختار شیرت لایا جنسا سرانگی مختار شیرت لایا ویس آس دلی لون مدعا لون کیا جنس ایک اندائی جنس ایتا گتا پورا لندو دیر انواد یوانو آیدو تیر بلا نواعی دو سپین بلا نواعی دو شین دیر انواعی دی کنی دیر انواعی تیز دی کنی تا ویرگرمی دی کندور تا ویرگرمی رنگ زنو گول رنگ چرنگ خروکا از که دی جنس خپل وجود واد چرنگ روکا دی کندور تو تا غمک رنگ برکا ولی بر رنگ برکا ولی خدا دیانا تا ویرگرمی چی کن رنگ سپین کا تیر کا شین لان خپل وجود یا نشتا که خپل وجود یا خپل رنگ ویدیر واد خو پس زمان در نوعه که وجودی دایا چه کم رنگ بوده شین که سپین که تیر آقا که خود وجودی دایا کمک تا رنگ برو آقا فا این لون از اکا رنگ مثل تو مثلا ازا خطر ناو چه کلا تیر شیوی یعنی چه تیر شیوی دی نیر چه وقت دی خرکات وکو دی نیر ازا خطر نا خطر تو خرکات وکو مخطر نا چه خرکات ویل کی نیر هو د غیران ته یعنی لحاظ وکړي نیوي د غیران ده بل بالغ په زړه کښې نو چې رنګ دې په زړه کښې وشي فلا یقنع قناعتا خاصلتا نو صبر نه کړو دغه زړه قناعتا داسې صبر خاصلتا چې ارخصیل وي په یو شي سره چې متکرر بلفیل وي نو فلا یقنع صبر نه کړو دغه زړه قناعتا حاصلا هغه صبرول چې ارخصیل وي په نوع سره داسې ارخصیلول که تخصل شیء متکرر بلفیل لکه حصول دې شي چا ثابت وي بالفعل عرفا صبر نكو فلا يقنعوا بل صبر نكو بس صبر نكو تخسر شيء كتخسر شيء لك قصول ده شيء متكرر بالفعل عرفا صبر نكو بل يطلب تلاقيه في معنى له فمعنى ده رانك زيارة زيت ولا زسبين تير شين حتى يتكرر شيء كان بعض ده يثبت شيء بالفعل نمانه ما شولا شو وجود يمسك يعني وجود يوافق بالفعل ده صبر كلا قد الرحمن بندي بأسأل رب المثال سسوال دفر الله سبحانه